część kosztów, ale także podkreślając odpowiedzialność klientów, którzy przez wiele lat korzystali, kiedy złoty był mocny, korzystali z tego, że zaciągnęli kredyty. Tak więc... Pan podziela ten pogląd? Trochę banki, trochę klienci i rozwiązujemy kwestię franków? Ja uważam, że nie można odpowiedzialności złożyć tylko na barki banków. Albo tylko na barki klientów. Albo tylko na barki klientów, tak. Zgadzam się z tym podejściem. Bardzo dziękujemy. Prezes Banku City Handlowy, Sławomir Sikora, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jutro nasz wywiad będzie można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i oczywiście polecamy nasze strony internetowe. Zapraszamy na www.forsal.pl oraz na www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Do usłyszenia. I Paweł Sołtys, do usłyszenia. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Autopromocja. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda szasz, prydzisz, kikiem ja matam. Folkowy fonogram roku 2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Premier Węgier w czwartek będzie w Warszawie. Premier Kopacz ma rozmawiać m.in. o Ukrainie. PSL przeciwko powoływaniu komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej. Dajmy szansę prokuraturze i Agencji Bezpieczeństwa spokojnie nad tym pracować. PiS chce, by jutro Sejm rozpatrzył uchwałę powołującą do życia taką komisję. W tym serwisie także o niedźwiedziu, z którym warto dziś zatańczyć, bo to przynosi szczęście. W czwartek do Warszawy przyjedzie premier Węgier, dowiedziało się Polskie Radio. Informację potwierdziła nam rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Viktor Orbán ma się spotkać z premierem Kopacz, a jednym z tematów rozmów będzie sytuacja na Ukrainie. Dziś premier Węgier spotyka się z prezydentem Władimirem Putinem, który przyleciał do Budapesztu, co wzbudza tam protesty. Wczoraj przeciwko tej wizycie manifestowało w centrum miasta kilka tysięcy ludzi. Węgry to jeden z nielicznych sojuszników Rosji w Unii Europejskiej. W Budapeszcie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Po wylądowaniu na Węgrzech Władimir Putin pojechał na miejscowy cmentarz, gdzie leżą żołnierze radzieccy, którzy zginęli podczas interwencji ZSRR na Węgrzech w 1956 roku. Jak relacjonują obecni na miejscu rosyjscy dziennikarze, jedyni, którym pozwolono wejść na cmentarz, Władimir Putin złożył wieniec przy monumencie upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej. W trakcie spotkania z węgierskim premierem Viktorem Orbanem Putin ma podpisać dokumenty dotyczące nowej wieloletniej umowy gazowej Budapesztu z Moskwą. Szczegóły trzymane są przez obie strony w tajemnicy, ale krytycy węgierskiego premiera uważają, że nie chodzi tu tylko o zaopatrzenie Węgier w rosyjski gaz, ale o politykę. Rząd potrzebuje uzasadnienia, dla którego wita Putina na Węgrzech. Oczywiście nowy gaz to konieczność, bo obecna umowa wygasa, ale pojawia się pytanie, czy takie sprawy na pewno należy załatwiać na szczeblu prezydenta i premiera. Wyjaśnia ekonomista Węgierskiej Akademii Nauk András De. Centrum Budapesztu, gdzie jest teraz rosyjski prezydent, jest opustoszałe. Węgierska policja zamknęła wszystkie ulice w promieniu kilometra od budynku parlamentu, gdzie trwa spotkanie Putina z Orbanem. Bezpieczeństwa rosyjskiego prezydenta pilnują też snajperzy oraz śmigłowce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. PSL zdecydował. Posłowie stronnictwa nie poprą wniosku PiSu. Prawo i Sprawiedliwość chce, by na jutrzejszym posiedzeniu Sejm rozpatrzył uchwałę powołującą do życia komisję w sprawie afery podsłuchowej. Jesteśmy przeciwni, bo sprawą zajmują się już prokuratura i ABW, tłumaczy szef klubu Ludowców Jan Bury i dodaje, że powoływanie komisji śledczych przed wyborami nie służy wyjaśnieniu sprawy. Komisje śledcze w ostatnich latach mają to do siebie, że brały się za kilka spraw, żadne nie zakończyły, a ich moda najczęściej jest wtedy znów, kiedy zbliża się kampania wyborcza, czy prezydencka, czy parlamentarna. I niestety kampania wyborcza nie służy procedowaniu w komisji śledczej nad takimi sprawami. Afera podsłuchowa wybuchła w ubiegłym roku po opublikowaniu przez Tygodnik Wprost stenogramów z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków w kilku warszawskich restauracjach. Wśród podsłuchiwanych byli ówczesny minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, były minister finansów Jacek Rostowski czy szef NBP Marek Belka. Rząd da więcej pieniędzy na armię. W przyjętym dziś projekcie zapisano zwiększenie finansowania wojska do wysokości 2% PKB. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Nowy wskaźnik, na podstawie którego oblicza się nakłady na obronność, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 2% PKB pozwoli zwiększyć nakłady na modernizację techniczną wojska, a głównym filarem tej przebudowy będzie rodzima zbrojeniówka, tłumaczyła po posiedzeniu rządu premier Ewa Kopacz. Pieniądze, które w ramach 2% PKB będą spożytkowane, będą służyć również implementacji bardzo nowoczesnych technologii i innowacyjności, która musi zagościć również naszej armii. Wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak obiecał z kolei, że większe pieniądze na pewno będą w całości wydane. W roku 2014 wydaliśmy na modernizację ponad 8 300 000 000 zł, więc mamy już mechanizmy takie, które pozwalają niemalże w 100% wydawać środki. Wyższy wskaźnik nakładów na obronność już w 2016 roku da o 800 000 000 zł więcej na modernizację wojska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W śląskich Kochanowicach i kilku sąsiednich miejscowościach można dziś spotkać przebierańców. Leśnik, baba, diabeł, ksiądz, lekarz i policjant chodzą od domu do domu i na ostatki przed Środą Popielcową wodzą niedźwiedzia. Mamy dużo wioska, musimy zacząć od 7, żeby wszystkich mieszkańców przejść. Moja rola to jest poganiacz, żeby niedźwiedź czasami się nie zegził, tak się to mówi, i go trzeba trzymać na łańcuszku. Nie chcą już więcej tańcować, a my by chcieli więcej pooglądać. Zdrowia życzymy do przyszłego roku. Do przyszłego roku, zapraszamy co rok. Z jednej strony niedźwiedź to symbol zła, dlatego jest prowadzony na uwięzi, a jego wodzenie kończy się zabawą, której ważnym elementem jest osądzenie sprawcy wszelkich nieszczęść. Z drugiej strony każda gospodyni powinna dziś z nim zatańczyć, bo to wróży szczęście. A jak wygląda wodzony niedźwiedź, wyjaśnia szefowa Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach Małgorzata Derkowska. Wszędzie robione są ręcznie stroje niedźwiedzia. Taki strój wyplatany jest ze słomy i naprawdę wymaga umiejętności i sporego zaangażowania. Wodzenie niedźwiedzia to ostatkowa tradycja niektórych wsi Górnego Śląska, sięga XIV wieku, kiedy to na Śląsku niedźwiedzie podchodziły pod chłopskie zagrody. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sport w Trójce, Adam Malecki. Czas na piłkarską Ligę Mistrzów. W grze o to najbardziej prestiżowe klubowe trofeum w Europie pozostało już tylko 16 drużyn. Dzisiaj w pierwszych meczach 1/8 finału zagrają Paris Saint-Germain z Chelsea London oraz Szachtar Donieck z Bayernem Monachium. W podstawowym składzie Bawarczyków zapewne zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski brylował także podczas wczorajszej konferencji prasowej. Wszyscy patrzą na nasz ostatni mecz z Hamburgerem SV w lidze, w którym wygraliśmy aż 8-0, ale prawda jest taka, że z Szachtarem to będzie zupełnie inne spotkanie. To jest Liga Mistrzów, a oni mają bardzo dobrych piłkarzy. Musimy rozegrać dwa bardzo dobre spotkania, żeby awansować. Teraz na wyjeździe i u siebie. Oba dzisiejsze mecze rozpoczną się o godzinie 20:45. Włosi w Lidze Mistrzów mają już tylko jednego przedstawiciela na tym etapie rozgrywek, to Juventus Turyn. Stara dama zmierzy się w przyszłym tygodniu na wyjeździe z Manchesterem City. Nie ten mecz jest jednak obecnie wydarzeniem, któremu media poświęcają najwięcej miejsca. Tematem numer jeden są skandaliczne słowa legendarnego trenera AC Milan Arrigo Sacchiego, które wywołały prawdziwą burzę. Po karnawałowym turnieju młodzieżowych zespołów największych włoskich klubów w Viareggio Arrigo Sacchi stwierdził, że źle się dzieje w tutejszym futbolu. Nie mamy ani dumy, ani poczucia godności, powiedział. To niedopuszczalne, by w jednej młodzieżówce grało aż 15 obcokrajowców. Za dużo jest kolorowych. Nie jestem rasistą, oświadczył natychmiast włoski szkoleniowiec. Świadczy o tym cała moja kariera, w tym również lata spędzone w Milanie. Jednym z krytyków Sacchiego jest Mino Raiola, impresario Mario Balotellego, który nazwał go zwykłym ignorantem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W tenisie cieszymy się ze zwycięstwa Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie turnieju w Dausze. Polska tenisistka pokonała francuskę Caroline Garcia 6-3, 2-6 i 6-3. Nie było to łatwe spotkanie dla Polki, której skwiera mocne przeziębienie. Nie czułam się w 100% sprawna fizycznie, mimo przeciwności chorobowych i tak udało się rozegrać całkiem dobre spotkanie. Szczególnie pod koniec dobrze to wyglądało. Przełamałam rywalkę, trzymałam swój serwis, no i udało mi się zakończyć zwycięsko mecz.

Ja pani, ja mam syny, Majotraria. Wieczór Państwu, hrabia miód, cud, unikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Hrabia miód, cud, czy hrabia cud, miód? Hrabia miód, cud. Nie, hrabia cud, miód? A no, powiedziałeś muszę szybko powiedzieć. Hrabia miód, cud powiedziałeś. To mi się mieszam. Ja postaram się nie pomylić. Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Chciałem się z Państwem przywitać bardzo serdecznie we wtorek, który nazwaliśmy głupio czarnym. Dlaczego głupio, to zaraz powiem. Po pierwsze, już czarny jest chyba piątek, Hirka Wrony, więc troszkę zerżnęliśmy, podebraliśmy, jak to mówią, ale na własne usprawiedliwienie powiem, że podebraliśmy, bo z prędkości to wynikało i z braku polotu w dniu, w którym postanowiliśmy tak nazwać ten czwartek, ten wtorek. No i chciałem powiedzieć, że nie chcę, żeby to był czarny wtorek, bo czarny wtorek mi się z jakimś krachem na giełdzie, nie wiem czemu, kojarzy, ale przede wszystkim uświadomiłem w związku z Państwa pytaniami o Tuaregów, o Mauretanii i tak dalej, że przecież ta Afryka czarna tak naprawdę, to ona jest dopiero na południe od Sahary, a cała północ to są Berberowie, Arabowie, tam gdzie Maroko i tak dalej. Znowu na wschodzie, na południe są Seszele, Mauritius, Tanzania, Kenia, Werpa jest na maksa Anglików, Niemców, Holendrów. I ta muzyka jest niezwykle bogata. Mówienie w ogóle o muzyce afrykańskiej wydaje się, wydanie nawet nie to, że się wydaje, ale jest dosyć kretyńskie, gdyż to tak jakby mówić, nie wiem, o muzyce europejskiej, która się jednakowoż troszkę różni. A jeśli wziąć pod uwagę, że tam 1/7 ludności żyje na tym kontynencie, to naprawdę jest czym wybierać. Więc ja sobie myślę, o Czarnym Lądzie też nie można powiedzieć, bo o Czarnym Lądzie to się właśnie chyba mówi, mając na myśli tą rasę negroidalną, czyli to południe. Ale mówi się o muzyce czarnej, odkąd pamiętam. No tak, ale Tuaregowie to jest czarna muzyka na przykład, albo Mauretania, którą przyniosłem, skoro pani, która gra, nie jest specjalnie czarna, albo na przykład czasami prezentujemy artystów, którzy nie są czarni, ale grają muzykę związaną, czy nie wiem, pomysłem na granie. Jak zwał, tak zwał. Dla mnie to będzie po prostu taki wtorek związany z Afryką. No dla mnie to nie będzie dzisiaj właśnie z Afryką. A to ja może powiem jeszcze szybko, co grało, dobra? Szybciuteńka, a potem już nic nie mówię. Hukwe Zawose, przepraszam. Artysta z Tanzanii. Zagrał dla państwa i zaśpiewał. Zazwyczaj przynosiłem afrykańskie nagrania. Dużo jazzu się ostatnio też pojawiało w naszej audycji, z muzyką czarną. No mi akurat to określenie czarna muzyka kojarzy się z latami 90. Z jednej strony z takim bardzo dynamicznym rozwojem sceny hip-hopowej. Mówiło się także o takim nowym tchnieniu w muzyce soul i R&B, chociażby za sprawą, nie wiem, Jill Scott i tak dalej. No i cały czas żywa legenda Jamesa Browna i nowy. Czyli soul. Tak. A soul to z kolei blues i muzyka funkowa. A jazz to z kolei no to wiadomo, że to... No tak, ale mówię o tych latach 90. Też kojarzonych jednak ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryki Północnej. Tak. I tutaj cały czas dzieje się dużo ciekawych rzeczy, więc przyniosłem wytwórnie, które cały czas sobie urzędują i mają się chyba nieźle. Przypominają z jednej strony stare nagrania, ale także współpracują z artystami, którzy dzisiaj grają muzykę kojarzoną z latami 60. czy 70. Taką wytwórnią jest między innymi Truth and Soul, która zupełnie niedawno przypomniała taki zespół, który nazywa się Fables 3. No i tak przeglądam zestaw tych wytwórni, czy to jest Dapton, czy to jest właśnie Truth and Soul, to okazuje się, że tych nagrań z lat 60. jest jakaś niesamowita ilość. I wszystkie są ciekawe. Więc tak się wydaje, że na każdej dzielnicy jakiś zespół funkujący czy soulowy. No później w latach 90. tak było z hip-hopem, że rzeczywiście też tych wykonawców i płyt było dużo. No i są takie wytwórnie, które przypominają. Truth and Soul przypomina The Fables 3. To jest The Best of Fables 3, tych utworów jest tam chyba 13. Wszystko dzieje się pod koniec lat 60. Nightbird. The Fables 3, no i troszkę dałem się nabrać, bo poczytałem sobie więcej o tym takim dosyć tajemniczym zjawisku. Okazuje się, że tak naprawdę The Fables 3 to jest płyta nagrana niedawno, w 2002 roku, przez Jeff Delamite'a i Leona Michaelsa, ludzi, którzy już wyprodukowali troszkę płyt, także udzielali się na takiej scenie DJ-skiej. Cały ten zespół jest wymyślonym takim jakby produktem. Zdjęcie to zupełnie inni panowie na okładce, a zdjęcie to nawiązuje do lat 60. No ale można się nabrać, bo tam ta płyta brzmi bardzo, bardzo tak rasową troszkę, jak z lat 60. No ja pozostanę przez na pewno przez tą godzinę wytwórni True and Soul w Stanach Zjednoczonych. No to, z muzyką funkową i soulową. Ja na chwilkę w takim razie też zajrzę do Stanów, a potem będę się dalej poruszał po Afryce i postaram się pokazać jak najwięcej różnych kolorków afrykańskich. Na razie The Blind Boys of Alabama. Well, stop it, God, let me tell you the news. My head got wet in the midnight dew. I've been down on my bending knees, talking to the man from Galilee. Then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Then he put one hand upon my head. Great God, the mother, let me tell you what he said. Don't tell that long-tongued liar. And poor, you gonna reach as much as so. Some people go to church just to signify, trying to get a date with the neighbor's wife. But listen to me, brother, sure as you're born, you better leave that woman alone. Because one of these days, you mark my word, you think that brother is going to work. You're gonna come up and knock on the door. That's all, brother, you knock no more. You may run on for a long time. Stop it, God, let me tell you the news. My head got wet in the midnight dew. I've been down on my bending knees, talking to the man from Galilee. Lord, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He placed one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Don't tell that long-tongued liar. Go tell that. No, jest jednak, myślę sobie, pewna cecha wspólna pieśni pochodzących z kontynentu afrykańskiego. To przede wszystkim, niezależnie od tego, czy jest to muzyka z tej białej części Afryki, czy z czarnej, no to jest zamiłowanie do pewnego typu rytmizowania, które już tam nie będę się wdawał w szczegóły, że tam się pojawiają triole, sekstole i tak dalej, i dużo transowego śpiewania, które potem kiedy część z artystów pojawiła się w Stanach, zamieniło się w te właśnie wszystkie pieśni pracy, czy w gospels. No i z tego wszystkiego, tak na dobrą sprawę, rzeczywiście muzyka rockowa i muzyka jazzowa gdzieś się tam wykluła. W związku z tym myślę sobie, te całe podróże po kontynencie afrykańskim, które Państwu zaserwujemy później, one mam nadzieję uświadomią, że to bogactwo rytmiczne przede wszystkim i pewien taki charakter obrzędowy, tak bym to nazwał w największym skrócie, tej muzyki jest czymś takim, co zdaje się być bardzo pociągające i zdaje się było, jest i będzie bardzo intrygujące dla muzyków uprawiających jazz i rock and roll. Powracam do wytwórni Truth and Soul. Kolejne takie połączenie. Michael Leon Hart, trębacz z Nowego Jorku, współpracując nie tylko z jazzmenami, ale także z zespołami hip-hopowymi, bo pojawił się na płycie Tribe Called Quest, czy Busta Rhymesa. No, ale także z wykonawcami soulowymi właśnie funkującymi, między innymi Sharon Jones na przykład. Projekt, który firmuje jako Avramina 7, to projekt no, bardzo liczny. Próbowałem szybciutko policzyć, jaki to jest skład, ale to jest 13 osób na scenie. Płyt dla wytwórni Truth and Soul nagrał dwie i one są moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Tam miesza się i jazz, i funk, i soul, także ze słowem mówionym, gadanym, czasami śpiewanym. Wybrałem utwór Scopola Mine. Wydaje mi się, że kiedyś przynosiłem pierwszą płytę pana Leon Harta. Czas na tą drugą, która nazywa się Seahorse and the Storyteller. Pan Michael Leon Hart. Yeah. Michael Leon Hart i Avramina Seven. Dziękujemy za zdjętko. Panie Marcinie, bardzo urocze. Pani Magda napisała, że w języku Naruba wtorek to dudu, więc można nazwać wtorek dudniącym wtorkiem albo dudu, dudu, dudu, ładne. Mówiłem o tym zrytmizowaniu owej muzyki, bo zresztą to w ogóle w muzykach, w muzyce wszelakiej, tak zwanej korzennej czy źródłowej, związek tańca z dźwiękiem był bardzo istotny kiedyś, a mówię o tym dlatego, że mój przyjaciel Mamadou Diouf, kiedy z Senegalu trafił do Europy, był naprawdę zaszokowany tym, że można słuchać muzyki na siedząco. Teraz to się pewnie zmieniło, no bo są pewnie i w Dakarze i wszędzie sale koncertowe, ale generalnie ten związek muzyki z tańcem, zwłaszcza na kontynencie, o którym mowa, jest bardzo wyraźny, chociaż w pieśni, którą w tej chwili usłyszycie państwo, zaśpiewa Pepe Cheik z Senegalu. Myślę, że na początku byłoby trudno się poruszać, ale można by było to zapalniczką. Senes No więc właśnie, zaczęło się spokojnie, później już pofrunęło. Pofrunęło tak jak już w tej chwili rozmawialiśmy właśnie z panem Bartkiem Gilem przed chwilą, jak niestety w większości tych dużych aglomeracji afrykańskich płynie tam już stowarzyszeniem gitar elektrycznych, klawiszy, emuanów przeróżnych i w takich aranżach bardzo zeuropeizowanych. Niemniej to, co jest sednem, czyli ten rodzaj śpiewania, te skale, ten rodzaj rytmiki, na szczęście ocalał, ale tej takiej muzyki źródłowej, wiejskiej coraz trudniej odnaleźć, nawet na płytach. No, wiem o tym też ze swojej wycieczki po Maroku, że muzyka górali jest dość ciężko dostępna i najlepiej się nam po prostu wybrać i pomieszkać chwilę, a na to trzeba mieć trochę czasu i być troszkę młodszym, więc już nie będę nic na ten temat mówił. No i opowiadałem tak dużo o muzyce funkującej, soulowej ze Stanów Zjednoczonych, natomiast jeżeli chodzi o Europę, to od razu przychodzi mi na myśl Francja, gdzie w latach 90. ten hip-hop, zresztą bardzo popularny tutaj u nas w Polsce, hip-hop rozwijał się równie... Nawet ja znam jednego pana po francusku hip-hopującego, już nie pamiętam. A to nie wiem, którego, może MC Solara. Tak. On był taki z tych najbardziej popularnych. No ale ta scena była naprawdę duża i ciekawe rzeczy tam się działy. Nie tylko w hip-hopowej, bo i w muzyce reggae. Jakieś opowiadaliśmy nawet o tym, że słabo tam było z muzyką rockową, przynajmniej tych przykładów znamy mało. No ale ta muzyka tak zwana czarna miała się świetnie. No i tutaj taki przykład współpracy producentów francuskich, którzy nazywają się The Incredible Funk League, z raperami ze Stanów Zjednoczonych. A to ciekawe, będzie... bo jeszcze tylko wiedzieć słowo, bo tak rzeczywiście utyskiwaliśmy na tą muzykę francuską rockową. Pewnie coś by się tam znalazło, gdyby człowiek poszukał, ale też wydawało się, że to język jakoś determinuje. Natomiast ostatnio posłuchałem paru fantastycznych zespołów kanadyjskich z tej francuskiej części i ten język okazuje się potrafi brzmieć świetnie też w muzyce rockowej, więc myślę, że to też kwestia pewnej tradycji bardziej niż język. Tak, taka sobie wrzutka, no. A, może nie udana specjalnie, ale... No tutaj pojawi się przede wszystkim język amerykański, bo będzie Sada Tex, zespołu Brent Newman. Kiedyś przynosiłem zresztą Brent Newman, to też tak bardzo ważny zespół dla całej sceny hip-hopowej. No, głównie początek lat 90. Incredible Funk League, Sada Tex, On and On. Give it a lot of thrills. Sometimes I even give myself chills. business with deals. New York resident, I don't give a fuck who's the president. I still got a grind when you say Sadat X, that's a hell of a line. And I'm a hell of a find. The God is genuine. Damn, motherfucker, take mine. No i taka rozgadana i funkująca Francja tym razem była. A tym się razem skończyła. Wystąpi do państwa pani Agnieszka Obrzańska, która oprowadzi państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. O Śląsku i o ludziach jest ta opowieść. Arkadiusz Gola między innymi zajmuje się fotografią dokumentalną. Chodzi z aparatem i opowiada historię Śląska i jego mieszkańców z czułością i zainteresowaniem. Jego najnowsza wystawa w Galerii 5 w Centrum Kultury Katowice to nostalgiczna podróż śladami historii. Podążanie za klimatem, ludźmi i poszukiwanie tego, co można nazwać tożsamością Śląska. Więc ruszajmy w podróż. Właściwie Śląsk na fotografiach Arkadiusza Goli to jest taki Śląsk faktycznie z początków XIX wieku, można by powiedzieć. Wszystkie te historie, nie chcę się wierzyć, że one się dzieją tu i teraz. Raptem najstarsze zdjęcie jest może z 2000 roku, końcówka lat 90. Mówi Grażyna Tereszkiewicz. Człowiek na tych fotografiach jest zazwyczaj w tle architektury, która jest na tych czarno-białych fotografiach, tym bardziej zyskuje na pewnej takiej nierzeczywistości. Ale co interesującego jest w tych fotografiach Arkadiusza Goli, że są one po prostu bardzo epickie. A każda fotografia to oddzielna historia. Tak jak tytułowe zdjęcie Dziewczyna z dywanem. Bo ta dziewczyna na tej fotografii właściwie jest postacią centralną. Idzie z tym dywanem gdzieś, właściwie jest zawieszona w przestrzeni, bo nie ma ani tam żadnego takiego obiektu. I właściwie nawet człowiek się zastanawia, dokąd ona zmierza. No i okazuje się, że to jest ciekawa historia. To jest dziewczyna w klapkach, ale widać, że nie jest jakoś wybitnie ciepło. Nie wiadomo, to jest fotografia czarno-biała, także nie za dużo tutaj wiemy. I okazuje się, że dziewczyna o 5 rano po prostu wynosi dywan, paląc papierosa, robi sobie przerwę, na chwilę przystanęła i niesie dywan, bo za chwilę będą obchody święta Bożego Ciała i przygotowuje ołtarz. Arkadiusz Gola oprowadza nas po Górnym Śląsku i nie rejestruje dynamicznych zmian, ale coś, co zdawałoby się tkwi głęboko i od dawna w tym regionie. I niekiedy aż nie chce się uwierzyć, że zdjęcia te były robione całkiem niedawno. Arek, kiedy z nim rozmawiałam na temat właśnie tej fotografii, on mówił, że te jego fotografie nie są takie ostre jak żyleta, że są pokryte taką pewną patyną, takim szumem, ale tak on razem z aparatem się zachowuje w momencie, kiedy znajduje się, kiedy spaceruje po tym Śląsku. I niejednokrotnie do niego podchodzono i mówiono mu, dlaczego ty fotografujesz ten Śląsk z tej strony? Przecież ten Śląsk tak wcale nie wygląda. Tego Śląska już prawie takiego nie ma. Gdzie ty chodzisz? Po jakich dzielnicach? To te dzielnice tam się nie chodzi. Generalnie. Dlaczego ty nie fotografujesz Nospru, wspaniałych budynków, które tutaj teraz się buduje? Przecież Katowice, Śląsk się tak zmienia. Dlaczego ty z tej strony nie pokazujesz tego Śląska? Także niejednokrotnie mu właśnie zarzucano, że ten Śląsk w tych fotografiach jego wygląda tak, a nie inaczej, jakby nie rozumiejąc, że to są rzeczy, których może faktycznie za chwilę nie być, a jaka jednak jest w tych miejscach historia. A ja zachęcam, żeby koniecznie zajrzeć do Centrum Kultury Katowice i Galerii 5 na wystawę zdjęć Arkadiusza Goli Dziewczyna z dywanem. Wystawę możemy oglądać do 22 lutego. Polecam. Na wystawę zdjęć do Galerii 5. Pięść. Pokaż sobie. A zauważam, tak gestykulujesz coraz więcej, jak coś mówisz. Czy masz jakieś lekcje gestykulacji, żeby być bardziej przekonującym, czy tak sobie... Nie zauważyłem tego. Bo myślałem, że może pobierasz jakieś... dobrze, ty taką zaangażowaną pieśń zaprezentowałeś, tam było prezydencie i o mamie coś było taka... U mnie będzie może bardziej muzycznie, a na samym końcu nie będzie wiadomo chyba dokładnie, o czym jest ta pieśń. Zespół, może zacznę od płyty, bardzo pięknie wydanej, jak zwykle przez Aktuelle Music aus Sudafrika, to się nazywa tytuł płyty. Przez kogo wydane, to potem powiem, jak założę okulary, a nie wiem gdzie je dałem, w każdym razie niemiecka wytwórnia. Zespół, który państwo w tej chwili usłyszycie, nazywa się Filipili and Pikelele Sakula Zulu Choir. Jest to zespół, który, taki zespół Efemeryda, który wystąpił, zagrał ponad 50 koncertów, nagrał płytę, a wynika, powstanie nowego zespołu wynikło z zainteresowania i zaintrygowania się muzyką, zwłaszcza południowoafrykańską, przez holenderskiego pianistę jazzowego Jasper van Hoffa, który na początku lat 80. odbył tam trasę po całej Afryce i tak go ta podróż zaintrygowała, że wracał tam wielokrotnie i właśnie taki zespół, jaki za chwilę państwo usłyszycie, powołał do życia. Love you. long way. No właśnie. O, to teraz zaskoczymy panią Agnieszkę profesjonalizmem i kumactwem. Czyli jakby, ja będę tu kontrolował czas, a jak machnę ręką, to już nic nie mów. Dobra? Ja nic nie mówię. Ale chodzi o to, żebyś teraz coś mów. A ja chciałem jeszcze powiedzieć panu Piotru. Chciałem panu Piotru powiedzieć, że tak, to rzeczywiście dobrze pan zgadł, wygrywa pan w czasy w listopadzie w Stalowej Woli. To była płyta, część z tych utworów pochodziło z płyt